Книга пророка Єремії, розділ 46. Слово, що надійшло до пророка Єремії про народи. Слово про Єгипет. Про військо фараона Нехо, єгипетського царя, яке стояло на Ефрат-ріці під Каркемішем, яке побив Навуходоносор, цар Вавилонський, на четвертому році Йоакима, сина Йосії, юдейського царя. Готуйте щити, малі і великі, вперед до бою. Сідлайте коней, верхівці, усі на коні. Ставайте в лави, шоломоносці, чистіть списи, вдягайтеся в броню. Та що це я бачу? Вони в тривозі назад сахаються. Їхні лицарі побиті утікають. Страх звідусіль, каже слово Господнє. Та бистроногий не втече, не врятується і лицар. На півночі, коло Ефрату, вони спотикнулись і упали. Хто це здіймається, неначе Ніл, води якого, мов потоки, розбуялись? Єгипет підіймається, неначе Ніл, води якого, мов струмені, розбурхались. Він каже: «Підіймусь, окрию землю, знищу міста і їхніх мешканців. Кидайтесь, коні, летіте колісниці. Вояки, виступайте з кушу і путу, озброєні щитами, і ви, лідійці, з натянутим луком. Цей день для Господа, Бога сил, день відплати, щоб воздати ворогам. Меч буде жерти, насититься і уп'ється їхньою кров'ю. Це жертва Господові, Богові сил, у північній землі, коло ріки Ефрату. Іди в Гілеад, візьми бальзаму, єгипетська дочко-дівице. Та шкода тобі добирати ліків, нічим рани своєї не загоїш. Довідались народи про твій сором, і плач твій виповнив землю. Бо воїн об воїна спотикнувся, та й полягли обидва разом». Слово, що сказав Господь пророкові Єремії про прихід Навуходоносора, царя Вавилонського, щоб ударити на єгипетську землю. «Оповістіть про це в Єгипті і проголосіть у Мігдолі, звістіть у Нофі і в Тафнісі. Скажіть: шикуйсь, готуйсь, бо меч пожирає все навкруги тебе. Чого втікає Апіс? Твій бик не встояв, бо Господь повалив його». І збірне військо похитнулось, і падали один на одного, примовлявши: «Вставаймо, повертаймось до нашого народу, у нашу рідну землю, далеко від згубного меча». Прозвіть царя єгипетського, фараона, так: «Гармидер після втраченого часу». «Як живу я, – каже слово царя, – Господь сил, йому ім'я. Як Тавор перебуває серед гір, а Кармель над морем, так певно і те, що він прийде. Готуй собі на виселення клунки, дочко єгипетська, що так єси осілась добре, бо Нов стане пустинею і спалений обезлюдніє. Єгипет, телиця вельми гарна, але з півночі Гедз налетів на неї. Та й найманці його, що немов годовані телята, Ба й вони теж назад сахаються, втікають поголовно, встоятись неспроможні, бо й на них прийшла лиха година, час їхньої кари. Ось, слухайте, сичить щось, неначе гадюка. Приходять з військом і з сокирами на нього нападають, мов дроворуби. Рубайте його ліс, каже слово Господнє, бо він непрохідний. Їх більше, ніж сарани, і ліку їм немає. Покрилась соромом єгипетська дочка. Віддано її північному народові в руки. Господь сил, Бог Ізраїля, говорить: «Я покараю Амона Уно, фараона і Єгипет з його богами і з його царями, а й з тими, що на нього уповають. Я видам їх у руки тим, які пантрують на їхнє життя, у руки Навуходоносорові, цареві Вавилонському, і у руки рабам його. Аж потім Єгипет буде заселений, як за давніх днів», каже слово Господнє. «Ти ж не бійсь, Якове, слуго мій, і не лякайсь, Ізраїлю. Врятую бо тебе з земель далеких, твоїх потомків із краю їхньої неволі, і Яків повернеться і житиме спокійно та безпечно. Тож ніхто не буде більш його страхати. Не бійся, Якове, мій рабе», каже слово Господнє, «бо я з тобою. Я вигладжу усі народи, що проміж них тебе розкинув. Тебе ж не загладжу. Я покараю тебе, але по правді. Без кари тебе не заставлю».